میں لج پالا دلڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میں لج پالا دلڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں سدا بوٹے ہرے رہندے میری آساں امیداں دے سدا بوٹے ہرے رہندے خیال سجن بستا میرے دیدے ٹھہرے میرے دل وچ سجن بستا میرے دیدے ٹھہرے رہندے میرے دل وچ سجن لج پالا دمگتا میرے پلے بھرے دے میں لج پالا دمگتا میرے پلے بھرے جنا دے پیر رس جاون وہ جوں دے مرے دے جنا دے پیر رس جاون وہ جوں دے مرے کسے دے رین جو بن کے قسم رب دی کھڑے دے کسے دے رین جو بن کے قسم رب دی